ito ang uwis, uwis. Lila, lila, lila kang lo darawis kelakon. Sorwaro di komake gandoli, sorwaro di komake ngarepake. Wis, ang wis, cerito ang wis. Lila, lila akan lo daras kelakon. Sorwaro di komake gandoli, sorwaro di komake narapakan. Gawe uki lanonga tuas kae mongole tongenga sulari ko saiki wis tuwe cerito keto podo-podo ngibara kelahayan mong beto ramu. Hang wis, cerito hang wis, wis. Lila, lila, lila hatkan lo darah wis kelakon. Sorwaro di komake gandoli, sorwaro di komake ngarepaken. Gawe ukiran tuas dae mong oe tongenga soan riko saikine untue cerito beto podo-podo ngipara kelahayan mong beto perang. Gawe uki anger tuas dae mong ole dongeng solari ko saikine wes tuwe cerito peto podo-podo ngibara kelayan mong beto meramu. tohan kue.